السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وآیت لہم الارض المیتۃ احییناها واخرجنا منها حبا ومنه یأکلون. صدق اللہ العلی العظیم. بلغنا رسوله النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی، ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سید یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رحمۃ للعالمین. الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا محبوب رب العالمین. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد بعدد کل ذرات میں عطا الف الف مرات، كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. مولایا صلی و سلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لکل حال من الاحوال مقترن. محمد سید القومین و ثقلین والفریقین من ارض و من عجم. ثم الرضا عن ابی بکر و عن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم. اللہ جل مجد الکریم کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات عزت پر حدیثاً توفیقاً درود و سلام. آپ کی تعریف توصیف اور نعت ہے مبارکہ کے بعد الحمدللہ رب العالمین، درسے قرآن پاک کے سلسلہ میں آج ہم سیدنا پارے کا دوسرا رکوع اور سورہ یاسین مبارکہ کی آیت نمبر 33 سے درس قرآن شروع کر رہے ہیں. الحمدللہ اللہ جل مجد الکریم کے فضل و کرم سے ہم اس منزل تک پہنچے ہیں. پچھلے کل کے درس میں بیان ہوا تھا کہ حضرت حبیب نجار کو جب ان لوگوں نے پوچھا اور کہا کہ کیا تو ہی انہی لوگوں کے ساتھ ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ مجھے کیا ہے کہ میں شب کی عبادت نہ کروں. جس اس ذات کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا، اسی کی طرح لوٹ کر جانا ہے، کہ نہ اس کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا الہ مانوں، اور اگر رحمان چاہے میری برائی سنان میری برائی کو دور کر سکے گا، اگر میں ایسا کروں تو میں بہت بڑی کھلی گمراہی میں ہوں. میں تمہارے رب. اسی وقت انہوں نے حضرت حبیب نجار نے حواریوں کی طرف منہ کر کے کہا میں تمہارے رب پر ایمان لایا, سنو اور میری گواہی دو. تو جب وہ شہید ہوئے اسی وقت ان کو جنت میں داخل کر دیا گیا اور انہوں نے کہا کاش میری قوم جانتی کہ اللہ نے مجھے بخش دیا اور مجھے عزت والوں نے کیا. اور ان کے بعد ہم نے کوئی آسمان سے رب کہتا ہے کہ لشکر نہیں اتارا, نہ ہم اتارنے والے تھے, بس صرف ایک چیز تھی اور وہ بھج کر رہ گئے. حسرت ہے, افسوس ہے کہ بندوں پر, ان کے پاس جب بھی کوئی اللہ کا رسول آیا تو انہوں نے استضاء کیا, چکا کیا, مزاق کیا. کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی سنگتیں ہلاک کر دی اور وہ واپس پلٹ کر آنے والے نہیں. اور بے شک جتنے بھی ہیں سب کے سب ہمارے حضور لائے جائیں گے. کل کا درس کا خلاصہ, تو یہ بڑی عجیب بات کافروں کو لگتی تھی, مشرکین کو لگتی تھی کہ کیا مرنے کے بعد پھر بھی ہم جاگیں گے, ہم اٹھیں گے, کیا ایسا ہو سکتا ہے. بلکہ وہ مذاق کیا کرتے تھے اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ سامنے کچھ ہڈیاں لے کر آ جایا کرتے تھے کہ کیا یہ وسیدہ ہڈیاں ان میں بھی روح ڈالی جائے گی. اللہ جل مجدل کریم ارشاد فرماتا ہے کہ مردوں کو زندہ کرنا, تم نے زندہ ہو کر نہیں دیکھے. ایمان جو ہے کہ محبوب کہہ دے اور بندہ مان لے, لیکن چونکہ کفار نے نہیں دیکھا تھا کہ مرنے کے بعد بھی جو اٹھتا ہے, مذاق کرتے تھے, تو اللہ جل مجدل کریم نے مرنے کے بعد اٹھنے پر ایک دلیل دی. اللہ جل مجدل کریم کا طریقہ کتنا پیارا اور اتنا مبارک اور اتنا دل نشین ہے کہ تھوڑی سی بھی عقل ہو آدمی نے اور صدا کی گمراہی نہ لکھی ہو اس کے نصیب میں, تو وہ آدمی اس کو قبول کیے بغیر نہیں رہ سکتا. اللہ نے یہاں ایک توحید, اپنی توحید کی ایک نشانی بیان کی اور مرنے کے بعد اٹھنے کی ایک اصلی دلیل دی. وآیت لہم الارض المیتۃ, اور ان کے لیے نشانی ہے مردہ زمین. اب کوئی ایسا آدمی تو ہے نہیں جو زمین کو نہیں جانتا یا زمین کو نہیں دیکھتا. ہر انسان کی زندگی زمین کے ساتھ وابستہ ہے. زمین پر بسنا, زمین پر رہنا, زمین سے اگلی چیزوں کو کھانا, زمین پر مکان بنانا, زمین سے اگلی چیزوں کے کپڑے پہننا, زمین کی بنی ہوئی چیزوں کے مکانات میں رہنا, کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کو زمین کی احتیاج نہ ہو. تو اللہ کے اللہ رجو کریم نے شاہ ان کی نشانی کے لیے تو زمین سامنے ہے, زمین کو دیکھیں, احیینا ہا, ہم نے اس کو زندہ کیا. کیا اللہ ایک مردے کو زندہ نہیں کر سکتا جس نے زمین کو زندہ کیا؟ زمین کو کیسے زندہ کیا؟ وہ اخراجنا منہا حبًا, اس میں سے اناج نکالا, بیج نکالا, فمن ہو یاکلون, اس میں سے وہ کھاتے ہیں. دیکھیے یہاں مردہ اور زندہ زمین کس کو کہا گیا؟ عام طور پر جو موت کی تعریف کی جاتی ہے, موت کی تعریف عام طور پر یہ کی جاتی ہے اخراج روح عن الجسد, کہ روح کا جسد سے نکلنا اس کو موت کہتے ہیں, اور جسم میں روح کے آنے کو حیات کہتے ہیں. اللہ جل عبد الکریم نے علی زمین کو مردہ کہا جس سے کسی کو کوئی فائدہ نہ ہو. بنجر زمین, شور کلر زمین, جس سے ہریالی نہ ہوگی, کسی کو فائدہ نہ ہو, تو وہ مردہ زمین ہے اور جس سے کچھ اگے وہ زندہ زمین ہے. تو اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ ہر وہ شخص جس سے کسی کو فائدہ ہو وہ زندہ ہے چاہے قبر میں ہو, اور ہر وہ شخص جس سے کسی کو کوئی فائدہ نہیں چاہے بظاہر چلتا پھرتا ہو وہ مردہ ہے. اسی لیے اللہ جل وعلا کریم نے کفار مکہ کو سنم بطمن امیون قوم لا یرجع اون کہا تھا, گونگے ہیں, بہرے ہیں, اندھے ہیں, حالانکہ وہ سنتے تھے, دیکھتے تھے, وہ چلتے تھے, بولتے تھے, لیکن اللہ نے ان کو گونگے ایسے اندھے کیوں کہا؟ وہ ایسا سلام سننے کے قابل نہیں ان کو فائدہ دے, ایسی بات بولنے کے قابل نہیں جو ان کو فائدہ دے, وہ ایسے جو محبوب کو نہیں پہچانتا ایک ہزار سو آنکھ رکھتا ہو, جو رب کے محبوب کو نہیں پہچانتا حقیقت میں وہ اندھا ہے, چاہے دو کی بجائے سو کان رکھتا ہو, جو آدمی قرآن نہیں سنتا اللہ کے محبوب کے احکام نہیں سنتا ان پر عمل نہیں کرتا حقیقت میں وہ بول رہا ہے, اور جو آدمی نیکی کی بات نہیں کرتا حقیقت میں وہ کیا ہے؟ حقیقت میں وہ گونگا ہے, چاہے وہ سارا سارا دن بولے اور بول بول کے جو ہے وہ یعنی گانے بولتا ہے, بے حیائی بولتا ہے, بدتمیزی بولتا ہے, گالی گلوچ کرتا ہے, کیا فائدہ؟ اس لیے اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس سے کسی کو فائدہ ہو وہ رب کی اطلاع میں زندہ ہے. زمین نے جس کو فائدہ دیا اللہ نے اس کو زندہ کہہ دیا, اور جو زمین بنجر ہو گئی اللہ نے اس کو مردہ کہہ دیا. الارض المیتۃ مردہ زمین جس سے کچھ نہیں ہوتا, اور یہی نہ ہم نے اس کو زندہ کیا, کیا مطلب؟ وہ چلنے پھرنے لگی, وہ بولنے لگی, وہ کسی کا ہاتھ پکڑنے لگی, کسی کو چھوڑنے لگی, نہیں, صرف اس میں سے ہریالی نکلی, اس میں سے لوگوں کے فائدے کی چیزیں نکلی, اللہ نے اس کو زندہ کہہ دیا. تو اسی فلسفے کو ذرا ذہن میں رکھیے تو دیکھیے کہ اولیاء اکرام کے نظارات آج بھی کتنا دنیا کو فائدہ دے رہے ہیں. ڈاکٹر گنج کا شریف اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ کے دربار پہ جا کے دیکھیے, روزانہ بلا مبالغہ ہزاروں لوگوں کو کھانا مل رہا ہے, وہاں سے روزی مل رہی ہے, وہاں سے کپڑے مل رہے ہیں, تو یہ بظاہر فوت ہونے کے بعد بھی فائدہ دینے والا حقیقت میں زندہ ہے. اور وہ شخص جو زندہ تو ہو کسی کا فائدہ نہ کر سکے حقیقت میں وہ مردہ ہے, چاہے وہ اپنے آپ کو کتنا زندوں میں شمار کرے. وہ اللہ جل وعلا نے ایک طرف تو ہمیں یہ بتا دیا کہ مردہ وہ ہے جو بے فائدہ ہے, اور زندہ وہ ہے جس کا فائدہ ہے. جو تمام انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام آج بھی فائدہ دے رہے ہیں, ان کا فیض آج بھی جاری اور ساری ہے, اولیاء اکرام آج بھی فائدہ دے رہے ہیں, ان کا جو ہے الحمدللہ فیض آج بھی جاری ہے, تو وہ زندہ ہوئے. اور یہ بظاہر زندہ جو ہیں یہ بے شک چلتے پھرتے ہیں, لیکن ان سے دنیا کو, دنیا والوں کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا, لہذا یہ مردہ ہے. اور دوسرا اللہ جل وعلا کریم نے مرنے کے بعد اٹھنے پر جو ہے وہ استدلال کیا, دلیل دی کہ جیسے ہم مردہ زمین کو زندہ کرتے ہیں ایسے ہم مرے ہوئے لوگوں کو بھی زندہ کر دیں گے. وہ آخراجہ میں ہم حب فمین حجا کے لوں, اس میں سے ہم روزی نکالتے ہیں, رزق نکالتے ہیں, جس کو وہ کھاتے ہیں. اب دیکھیے آدمی کتنا ہر روز رزق کھا جاتا ہے, اور پوری عمر میں کتنا ہو گیا, دنیا کو دیکھیے کتنا رزق ہے, جتنا لوگ کھا رہے ہیں جتنا ضائع کر رہے ہیں. تو جتنا رزق اللہ زیادہ دیتا ہے اتنا اللہ کے شکر زیادہ ہونا چاہیے, لیکن یہ الٹ فاد ہو رہا ہے. رب نے تو یہ کہا کہ ارے کھاتے ہو تو دیکھو بھی تو نہیں نا, دیکھو بھی تو بھائی کہ کس نے یہ پیدا کیا. ذرا ایک کھانا جب ہمارے سامنے آتا ہے ایک منٹ کے لیے ذرا سوچیے یہ کہاں آپ سے پیدا ہوا, کیسے اس کی پرورش دی, پھر کیسے اس کو کاٹا گیا, پھر کس طریقے سے اس کو ہمارے پاس پہنچایا گیا. پھل کو لے لیجیے, کھٹا کا گندم کی ایک روٹی کو لے لیجیے, کتنے لکمے بنتے ہیں, ایک لکمے میں کتنے دانے پسے ہوئے ہوں گے, بن رہے تھے بہنے کی طرف دیکھیے گویا گیا. جب وہ چھوٹی سی کہ پر نکلی پھر وہ بڑی ایک ڈالی بنی, پھر اس کے اوپر ڈالی لگی سنبل لگی, پھر اس میں دانے بنے, وہ بالکل دور تھا, پھر اس کو وہ پکے, اس کے اوپر اللہ جل مجدور کے نے جتنے جو تھے وہ اجنبر چڑھائے ہوئے تھے, پھر اس کو کاٹا گیا, پھر اس کو صاف کیا گیا, پھر اس کی گندم بنی, پھر اس کا آٹا بنا, آٹا بننے کے بعد اس کو گوندا گیا, گوندنے کے بعد اس کو پکایا گیا, پکانے کے بعد ہمارے سامنے گوٹی کی شکل میں وہ آیا. تو جب ہم ایک منٹ میں اتنی چیزیں سوچیں گے تو ایک لقمہ کھانے کے بعد رب کا کتنا شکر ادا کریں. مثلاً یہ پاکستان میں بویا گیا, یہ انڈیا میں بویا گیا, یہ امریکہ میں بویا گیا, یہ عرب میں بویا گیا, کہاں بویا گیا, میں کہاں بیٹھا ہوں, کہاں میرے پاس آیا, تو یہ اللہ جل مجدور کریم کا کتنا کرم ہے کہ اس نے روزی ہماری دیکھ دی. کہتے ہیں ابھیشی میں ہے کہ رزق انسان کو یوں ڈھونڈتا ہے جیسے انسان کو موت ڈھونڈتی. کہاں سے کہاں آدمی جاتا ہے اور وہ کھا کو ہم جانتے ہیں. ہر جن انسان والا تعام ہم کہتا ہے انسان تو چاہیے کہ اپنے کھانے کی طرف دیکھے. جس طریقے سے ہم نے بارش بتائی, پھر ہم نے زمین کو کھایا, زمین میں سے پھر ہم نے اس کو نکالا اور اس کو پھر پکایا, پکانے کے بعد تم تک پہنچا دیا. تو اب کھا تو جاتے ہو, کبھی رب کا شکر بھی ادا کیا کرو. ایک ایک دانے میں ہمارے رزق, ایک ایک دانے میں رب کی توحید کی نشانیاں چھپی ہوئی ہیں. اللہ جل مجدور کریم کے کرم اور قدر اور قدرت کے جو ہیں وہ دلائل چھپے ہوئے ہیں. تو اس لیے اللہ جل مجدور کریم ارشاد فرماتا ہے کہ لوگوں سنو دیکھو بجائے نہ دیا جنات, ہم نے اتنی باغ رکھ لیے زمین میں, ہم نے باغ اگا دیے, میں نقیل ان میں آنا دن کھجوروں اور انگوروں کے. وہ آج تو ماشاء اللہ آج کل رہ گئی ماہ رمضان ہے, کتنی کھجوریں کھاتے ہیں اور فکر کیجیے ایک پچھڑی سے کتنا بڑا درخت پیدا کر دیا اور کتنی کھجوریں لگا. باغات کے باغات لگے ہوئے, پھر انگوروں کے باغ ہیں, پھر انگور کھائے جاتے ہیں, پھر ہم کہتے ہیں اتنا کچھ تو کھاتے ہو, اتنی رب کی نعمتیں تو استعمال کرتے ہو, کبھی یہ نہیں دیکھا یہ رب کی توحید کی نمانی. جب کھجور کھائی تو اس میں تو ایک سخت کی گٹھلی نکلی, گٹھلی تو دہ ہر کام کی نہیں, کھجور کھائی اور گٹھلی کو پھینک دیا. اب یوں سمجھیے کہ جیسے جو ایک مرا ہوتا ہے اس کو بے جان سمجھ کے مطلب میں لائے بغیر اس کو پھینک دی, اب وہی گٹھلی زمین میں گئی, وہیں سے وہی گٹھلی ایک کھجور کا چھوٹا سا کوپل بن کے ملی, بڑھتے بڑھتے ایک تنا بنا, تنے میں سے پھر کھجوریں نکلی اور کھجور میں سر گزری. تو رام جلا اجل کے لیے خیال بناتا ہے کہ گٹھلی جو زمین میں جا کر دوبارہ پیدا ہوئی, جس اللہ نے اس گٹھلی کو تناور درخت بنا دیا, اس تناور درخت سے یعنی خوش نکال دیے, کیا وہ رب تمہیں خبروں سے زندہ کرنے پر قادر نہیں ہے؟ وہ تو کتنے پیارے انداز سے اللہ جل مجدور کریم نے سمجھا. اور پھر انگور جو ہے وہ تو ایسے ہی بال انگوروں میں بڑے انگوروں بھی ہوتا ہے, چھوٹے انگوروں میں بھی تک نہیں ہوتا. اب اس انگور کی ایک ٹہنی کو قلم بنا کر زمین میں گاڑا رہتا ہے, وہ ٹہنی جو اپنے درخت سے اتر گئی اور جو ٹہنی اپنے درخت سے کیا کیا اتر جاتی ہے, وہ مردے کے حکم میں چند دنوں کے بعد خشک ہو جائے, جیسے انسانی ایک آزاد کتاب کے پھینک دے جائے. اب وہ ایک چھوٹی سی ٹہنی ہے, اس کو اس سے کاٹا گیا, اس کی قلم بنا کر زمین میں گاڑ دی گئی, ایک ٹہنی کو گاڑا گیا. اب وہ ٹہنی پوری لمبی چلائی برابر جو ہے وہ ایک کیا نام ہے اس کا ایک بیل بن گئی, اور اس بیل پر پھر خوشوں کے خوشے گچھوں کے گچھے انگور لگنے لگے. اور جس اللہ جل مجدور کریم نے ایک چھوٹی سی ٹہنی سے ایک کٹی ہوئی شاخ سے اتنی بڑی بیل بنا دی اور اتنے انگور لگا دیے, کیا وہ مرنے والے انسان کو دوبارہ نہیں کر سکتے؟ ہم نے یہاں جو غریب کافروں کو جو میرا رسول لے کر آیا, میرے فرشتے کہہ رہے ہیں, میں کہہ رہا ہوں, کیونکہ وہ تو نہ رسولوں کو مانتے ہیں نہ فرشتوں کو مانتے ہیں نہ کتابوں کو مانتے ہیں, وہ اللہ کے لگے کریم نے وہ دلیل دی پر وہ ہر روز جو کھاتے ہیں پیتے ہیں جو زمین پر وہ رہتے ہیں. تو کتنے دیکھیے پیارا انداز ہے اللہ جل عبد الکریم کا ہر شخص کے ساتھ جیسے رب سمجھاتا ہے سمجھائے گا. کافروں کے ساتھ بات کا اور طریقہ ہے, مسلمانوں کے ساتھ اور طریقہ ہے, طریق غلاموں کے ساتھ اور طریقہ ہے, منکرین کے ساتھ اور طریقہ ہے, نیکوں کے ساتھ اور طریقہ ہے, بزرگوں کے ساتھ اور طریقہ ہے. ہماری طرح نہیں ہے کہ سب چھوٹے بڑے ایک علاقے سے ہانکنے شروع کر دیے. کوئی ماننے والا ہے, کوئی نہ ماننے والا ہے, کوئی بڑا ہے, کوئی چھوٹا ہے, ہم ایک دوسرے ہی جان کرتے جاتے ہیں, لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. جو نہیں سمجھتا ہے اس پر برہنا ہی کا فتوا لگا دیتے ہیں. یہ تو نہیں سمجھ سکتا. ارے دیکھیے اللہ جل مجدور کریم سب کو جان بنا دیتا, لیکن ہمیں سمجھانے کے طریقے بتا دیے. خود او علا سبھی ویدر دیتا دل حکمہ بل مو عزت رہا کرنا, حکمت کے ساتھ اچھی گفتگو کے ساتھ رب کی طرف لاؤ. اچھی گفتگو اللہ جل مجدور کریم نے خود ہمیں بتا دیا کہ کیا اچھی گفتگو, کیسے طریقے. دیکھو نا آج کفر نے گمراہ نے تو آپ نے گمراہ کرنے کے طریقے بدل لیے. سو سال نئے سے نئے طریقے آئے. جب یہ تھا جتنا لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کچھ لوگ مقدار کیا کرتے تھے, کچھ لوگ غلط قسم کی کہانیاں سنا کر لوگوں کے دلوں کو بہلایا کرتے تھے. دور گزرا تو فلمیں آ گئیں, لوگوں کو گمراہ کرنے کا ایک طریقہ نکل آیا. کچھ دور آگے تبدیل ہوا تو وہاں سے ٹی وی نکل آیا, کچھ دور آگے گیا تو وی سی آر نکل آیا, آج انٹرنیٹ نکل آیا. نہ جانے کیا کیا طریقے جو ہیں وہ اپنائے جا رہے ہیں, اور ہم ہیں کہ ہم نے ابھی تک وہ پرانے کے پرانے طریقے رکھے ہوئے ہیں. ہم ایک ہی طریقہ صدیوں سے ہے. ارے بھائی اللہ جل مجدور کریم نے عقل عطا فرمائی ہے, سمجھ عطا فرمائی ہے, قرآن تک کے لیے ہے. قرآن صرف صحابہ کے لیے تو نہیں تھا, ہمارے لیے بھی ہے, ہم سے بعد میں آنے والوں کے لیے, کائنات کے لیے ہے. تو اس نے ہمیں سارے کے سارے طریقے سمجھائے ہیں, کہیں عقلی طور پر کہیں عقلی طور پر. ہر چیز اللہ جل مجدور کریم نے ہمیں بتا دی ہے کہ کس طریقے سے. اب یہ دیکھیں کتنا پیارا باغ ہے کہ ہم نے اس میں باغوں باغ رکھ دیے, کھجوروں کے اور انگوروں کے. وہ فجر نہ سیاح العیون, اور ہم نے اس میں سے کچھ چشمے بہائے انداز. اب دیکھیے زمین پر چشمہ بہتا کتنا خوبصورت لگتا ہے. اب یہ چشمے کا پانی جو بڑا عجیب سا معاملہ ہوتا ہے, سمندر کے کنارے ہم نے کئی چشمے دیکھے. سمندر کا کنارا جو ہے سمندر, اس کا پانی جو ہے وہ تو سارے کا سارا نمکین ہے, اور اس کے قریب چند فٹ پر ایک چشمہ ہے اور وہ میٹھا پانی ہے. پہاڑوں میں چشمے بہ رہے ہیں, خوشبودار صاف ستھرا میٹھا پانی. کون جہاں ہے ہم اتنے فلٹر لگاتے ہیں, اتنا کچھ کرتے ہیں, پھر پانی ویسے کا ویسا. اس میں بھی بیماریاں ہیں, اس میں یہ ہے. اور اللہ جل مجدور کریم نے اس طریقے سے ایسے پہاڑوں کی یعنی پتھروں میں سے گزارتا گزارتا پانی لاتا ہے, اور جب تک وہ پانی آدمیوں تک آتا ہے اس کی ساری علائشیں وہ پتھر کھا جاتی ہیں, اور صاف ستھرا پانی جو ہے وہ لوگوں تک پہنچ جاتا ہے. کیسی کیسی عجیب زمینیں ہوتی ہیں, اور وہاں سے کیسا عجیب و غریب میٹھا خوشبودار پانی نکلتا ہے. تو کہہ رہا رب نے اپنی پیاس کے وقت پیتے تو ہو, کبھی اس پانی کی قیمت دیکھیے. آدمی پیار سے مر رہا ہو چاہے بلب ہو, اس وقت آدمی کہتا ہے کائنات کی ساری چیزیں دے دوں اس پانی کا پیالہ مجھے مل جائے, ایک گھونٹ پانی. دور نہ جائیے آپ کا رمضان شریف ہے, افطاری کے وقت یا افطاری سے پہلے پانی کی تو کتنی احتیاط ہوتی ہے. وہ جو ہے مروں کے حساب سے ویسے بہا دیتے ہیں, کتنا پانی خوبصورت لگتا ہے, اور ہر آدمی چاہتا ہے کہ ایک کلو مجھے پانی مل جائے. اور یہ پانی صبح ہے رات کی بہت بڑی نعمت ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, روزہ رکھنے والے اور روزہ کھلانے والے کو ایک جیسا تھا, لہٰذا لوگوں کے روزے کھلوایا تھا. اور کیا آقا ہمارے پاس تو ہوتا کچھ نہیں ہے, کسی کو کیا کھلائیں. میرے آقا نے آقا اگر سے دودھ کا ایک گھونٹ, اور یہ روح ہمارے پاس تو دودھ بھی نہیں ہوتا, تو نہ اگر سے پانی ہو آپ عرب نے تو پانی بھی آتا, وہ بتا بہت کام تھا. تو کو آپ دیکھیے کتنا پیارا انداز، جیسے فرض کیجیے چار آدمی ہیں، چاروں کے پاس ایک ایک کھجور ہے یا ایک ایک گھونٹ پانی ہے، اب یقیناً ہر کوئی اپنی کھجور اٹھائے گا اور جو ہے وہ روزہ افطار کرے گا، کیونکہ ہے یہ کہ کسی کو چڑھے گا. تو وہ علماء نے بیان کیا کہ اگر تیرے پاس ایک کھجور ہے تو ضرور اس کو اپنے بھائی کو دے دے، وہ ضرور اپنی تجھے دے دے. ایک آپ نے کھولنا چاہیے دکھانی تھی، اپنے والی اس کو دے دی، اس نے اس کو دے دی، کھجور ایک ہی دکھائی، لیکن دونوں کو ایک دوسرے کے روزہ کھلانے کا سواد مل گئے. یہی پانی کا طریقہ ہے، یہی دودھ کا طریقہ. تو اللہ جل وعلا کریم نے اشارہ فرمایا ہے کہ ہم نے زمین میں سے چشمے جاری کر دی، میں کلو میں نے سمارے اس کے پھلوں سے کھائیں، بازار کے پھلوں سے کھائیں. وما آمن لکہ ایدی ہے، یہ ان کے ہاتھ سے بنائے تو نہیں. اللہ ہو کیا یہ انسان جس لگائی ساری چیزیں ہیں دنیا بظاہر انسان اپنے ہاتھ سے بولتا، لیکن کیا اس کو اگانا، اس میں پھل پیدا کرنا، اس میں مٹھاس پیدا کرنا، اس کو بنانا، درخت بنانا، یہ کس کا کام ہے؟ انسان کا نہیں، انسان ایسا کام نہیں کرتے. اللہ مزدور تین کہتا کھاتے ہو تو یہ بھی سوچو کس نے بنائے ہوئے، تمہارے ہاتھوں کو بنے ہوئے نہیں، انسانی ہو سکتے. اب بنا لو شکر، کیا تم لوگ کیا وہ شکر نہیں کرتے؟ جب بنائے اللہ نے بنی بنائی چیزیں عطا کر دی تو کھانے والے رب کا شکر ادا کر، رب کا حق مان کہ اللہ کے اللہ مزدور کریم نے مجھ پر یہ کرم نوازی کی. اللہ جل مجد کریم نے ہر چیز کے تو جوڑے بنا دیں، یہ دنیا نے کتنی چیز ہے ہم نہیں جائیں، لیکن اللہ نے ایک تناسل کا جو ہے وہ تناسل کا ایک سلسلہ جاری کر دیا. جانور ہوں، چرند ہوں، پرند ہوں، جاندار چیزیں ہوں، بے جان چیزیں ہوں، ساری کی ساری چیزوں کا ایک اللہ جل مجد کریم نے ایک ایک ایک جوڑا بنا دیا. کلہا مما تنبت الارض، جو بھی زمین میں سے ان چیزوں میں سے جنہیں زمین اگاتی ہے، تاکہ انہیں والی چیزوں کا بھی جو ہے جوڑا جوڑا بنا دیا. ونین این کھوسے اور خود ہی نہیں سے، جو رب کو نہیں مانتے کیا وہ نہیں دیتے؟ اللہ جل مجدل کریم نے ان کے لیے ازواج بنائی ہیں، بیویاں بنائی ہیں، یہ انسانوں کے جوڑے بنا دیے ہیں. یہ کیا رب کا شکر ادا نہیں کرنے کے کام؟ ارے دیکھیے، یہ ہی آج گمراہی کا ایک بہت بڑا منبع مصدر ہے، اور وہی اللہ جل مجدل کریم نے اس انسان کے لیے عورت کو بنایا ہے. آدمی اور کچھ نہیں تو صرف یہی شکر ادا کرے کہ اللہ جل مجدل کریم نے انسان کی راحت کے لیے انسانی جوڑا بنا دیا، گمراہی سے بچنے کا کتنا بڑا سبق بنا دیا. تو کیا اب بیوی کو تو ہر شخص ہر وقت دیکھتا رہتا ہے، کہ جب بیوی کو دیکھے تو رب کا شکر ادا کرے، ماری تعالیٰ تیرا شکر ہے تو نے جوڑا بنا دیا. وغیرہ وہ جانوروں جیسا سلسلہ ہو جاتا ہے. تو اللہ جل مجدل کریم کہتا ہے بنے نالو اپنے میں سے دیکھیں، اپنے آپ کو دیکھیں، اپنی ادواس کو دیکھیں، انسان انسانی معاشرے کو دیکھیں، اور مما لا یاد اور دو ساری دو چیزیں جن کو یہ جانتے تک نہیں. اللہ جل مجدل کریم نے کیا کچھ پیدا کیا، سمندر میں، بڑ میں، نہر میں، ہوا میں، خدا میں، پہاڑوں، کتنی چیزیں، سائنس کتنی ترقی پہ چلا گیا، لیکن کیا رب کی ساری مخلوق کو دریافت کر لیا؟ نہیں. سمندر کی سمندر میں کتنی قسم کی چیزیں ہیں، بندہ ہوا نہ وہ بھی سوال کوئی نہیں جان. اور کہتا ہے میں نے وہ چیزیں بنائی جن کا تمہیں علم تک نہیں، وہ چیزیں بھی تمہیں عطا کر. اور پھر ارے کھا کر شکر ادا نہ کرنے والے، کھا کر رب کی توحید کو نہ ماننے والے، ذرا ایک اور رب کہتا ہے ایک اور چیز دے. وہ آیت اللہ اللیل ان کے لیے رات ایک نشانی ہے. اور رات تو کٹتی ہے نا, چند گھنٹوں کے بعد رات آتی ہے پھر دن آتا ہے. تو ہمارا ان کے لیے رات ایک میری پلس کی نشانی, بننے کے بعد جینے کی نشانی. نہ کلا ہو مل ہو نہ ہار ہے, ہم اس پر سے دل کھینچ لیتے ہیں فائدہ ہم مجرم ہوں تو جبھی وہ دھیروں میں ہے. آج معلوم ہوتا ہے سائٹ کریمہ سے کہ اصل جو چیز ہے وہ اندھیرا ہے, کائنات میں اصل ظلمت ہے. اس پر سورج کو بنایا گیا, سورج جب آ جاتا ہے تو ظلمت دور ہو جاتی ہے, اور جب سورج چھپ جاتا ہے تو ظلمت اپنی جگہ پہ آ جاتی ہے. جب نہ انسان سماتا ہے کہ دیکھو دن تھا, روشنی تھی, نور تھا, ضیاء تھی. اللہ کہتا ہے ہم نے دن کو کھینچ لیا, اب پیچھے کیا رہے گی رات. اب اندھیرا ہے ہر طرف, سورج دوبارہ آیا تو ہر طرف چاندنی پھیل گئی, روشنی پھیل گئی. تو رب کہتا ہے جس نے دن سے رات, رات سے دن بنا دیا, کیا وہ تمہیں مرنے کے بعد قبروں سے زندہ کرنے پر قادر نہیں ہے؟ یہ رات تو ہر شخص دیتا نا, مسلمان ہو, کافر ہو, چھوٹا ہو, بڑا ہو, عقل مند ہو, غیر عقل مند, ہر آدمی کو پوچھیے کہ آپ دن ہے, اب رات ہے, اب سورج ہے, اب چاند ہے. یہ رب کہتا ہے کہ یہ بھی تمہارے لیے دلیل ہے کہ جو رب رات میں دن, دن میں رات نکالتا ہے وہ تمہیں قبروں سے نکالے گا, وہ تمہیں زندہ کرے گا. بس شمس و تجری سے مستقر مل رہا ہے, بہت بڑی نشانی. ازل سے سورج ایک ٹھہراؤ کے لیے, سورج چلتا ہے اپنے ایک ٹھہراؤ کے لیے, ایک مرکز کے لیے. ازل سے سورج چل رہا ہے, نہ راستہ بھولتا ہے, نہ کمی بیشی کرتا ہے. یہ ایک دلیل ہے اللہ جل مجل کے ان کی توحید کی. ذالک تقدیر العزیز العلیم, یہ حکم ہے زبردست علم والے کا, رب نے حکم دے دیا. اور وہ جو ہے سورج اپنے ایک خاص مدار میں چل رہا ہے, اگر سے چل رہا ہے قیامت تک چلتا رہے گا. زبان اس کو بھی نہیں ہے, جو سمتیں بدلتا ہے اس کو جواب نہیں ہو سکتا, جو ہاتھ سے بدلتا ہے وہ کبھی ہمیشہ نہیں رہ سکتا. بڑی سے بڑی چیز ہو, سورج بہت بڑا, بہت بڑی چیز ہے سورج. جتنے بعض علماء نے لکھا 53 کروڑ 53 لاکھ اور زمینیں ہوں تارے سورج بنتا ہے, لیکن سورج آپ نے دیکھا آسمان میں کتنا چھوٹا سا لگتا ہے. سورج کے حجم سے آسمان کا حجم کتنا ہے, لیکن آسمان اتنا بڑا ہونے کے باوجود ایک دن ٹوٹے گا, ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا, روئی کی طرح ہوگا, دھوئیں کی طرح ہو جائے گا. یہ حکمت والے, زبردست علم والے کا حکم ہے, جائزہ اس کے حکم پر چل رہا. اتنا بڑا سورج تو اپنے رب کی روح گردانی نہ کرے, اور اتنا چھوٹا سا انسان رب کے برابر کھڑا ہو جائے, حیثیت سمجھے کی بات ہے. اتنا بڑا سورج اور چاند تو اللہ جل وعلا کی جو ہے وہ حکم مانے, اور اتنا چھوٹا سا انسان وہ رب کے احکام کی نافرمانی کرے. ارے ان چیزوں کو تو دیکھ, کیا کبھی سورج نے کہا کہ آج میں طلوع نہیں ہوں گا, آج میں جلدی غروب ہو جاؤں گا, آج میں دوپہر کے وقت ہی چلا جاؤں گا. یہ انسان ہے, آج جلدی کیا تو آج عبادت نہیں ہوگی, آج تمنا نہیں ہے تو آج مسجد میں نہیں جائیں گے. یہ انسان ہے جس کو اللہ نے سب سے بہتر بنایا, سب سے زیادہ اپنے کرم کا مستحق بنایا, وہی انسان جو ہے وہ رب کے سامنے, رب کی زمین پر رب کا کھا کر اکڑ رہا. جل کمر اکڑ جب میں ہوں بنا دل ہے, اور چاند کے لیے ہم نے منزلیں مقرر کر دی. حتی آد کل ارجو دل قبیل, یہاں تک کہ پھر ہو گیا جیسے کھجور کی پرانی دال تین. دیکھیے چاند پہلی رات کو شروع ہوتا ہے, کتنا مریض کا ہوتا ہے, کبھی نظر آتا ہے کبھی نظر نہیں آتا. اب دوسری رات کو دیکھیے تھوڑا سا بڑھ گیا, تیسری کو دیکھیے اور بڑھ گیا, تیرہویں کو دیکھیے چودہویں کو دیکھیے مکمل ہو گیا, بدرے کامل بن گیا. آپ پندرہویں کو دیکھیے تھوڑا سا کٹ, چودہویں کو پھر کٹ, کرتے کرتے پھر ویسے ہی پہلی رات کی طرح آ گئے. ایسے جیسے کھجور کی ایک خشک چھوٹی سی پینی ہوتی ہے, چھاپ ہوتی ہے, اور جس رب نے اس چھوٹے سے چائے کو بدر بنا دیا, حلال کو بدر بنا دیا, اور جس رب کے حکم سے بدر حلال بن گیا, کیا وہ تمہیں قبروں سے زندہ نہیں کرے گا؟ اتنے بڑے چاند کو اتنا سا کر دیا, اور اتنے سے چاند کو اتنا بڑا چاند کر دیا, کیا وہ تم لوگوں کو مرنے کے بعد قبر سے زندہ نہیں کرے گا؟ یقیناً کرے گا, اور یقیناً کر سکتا ہے. لَشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ, سورج کو نہیں پہنچتا کہ وہ چاند کو پکڑ لے. یہ نہیں ہے کہ رات کے 12 بجے ہوئے ہیں, چاند اپنی پیاری پیاری میٹھی میٹھی روشنی میں کھیل رہا ہے, اور سورج آپ ہم کے کہ میں اس سے بڑا ہوں, تو مجھ سے روشنی لیتا ہے, چل بھاگ میں آتا ہوں. نہیں ہوتا نا ایسے, جو بڑا ہوتا ہے چھوٹے کو تنگ کرتا ہے. نہیں کہا, یہ نہیں ہو سکتا. سورج چاند کے وقت تو نہیں آتا, رات کا وقت سورج ضرور نہیں ہوتا. بلند گئی جو سابق ان ہے, اور یہ نہیں ہو سکتا کہ رات دن سے سبق کر جائے. کیا مطلب؟ اب یہاں ایک بہت علمی چیز یا عجیب سی چیز ہے. اسلام میں رات دن سے پہلے آتی ہے, لیکن جمعہ کی رات پہلے آتی ہے, اس کو جمعہ رات کہتے ہیں. عید کی رات پہلے آتی ہے, رات کو چاند لو ہوتا ہے, صبح عید ہو جاتی ہے. ترابی ایک دن پہلے پڑی جاتی ہے, عرفہ کی رات پہلے آتی ہے. اسلام میں رات پہلے دن بعد میں, عیسائیوں کے نزدیک آدھی رات کو دن شروع ہو جاتا ہے, آدھی رات تک پچھلے دن کا حصہ ہوتا ہے. مسلمانوں کے نزدیک رات پہلے ہے اور دن بعد میں آتا ہے. تو یہاں تو یہ ہے کہ لشکر سے بلند لئی تو ثابت ہوتا ہے, رات جو ہے دن سے سبقت نہیں کرتی, جبکہ پہلے ثابت ہے. کوئی آدمی کہے باپ بیٹے سے سبقت نہیں کرتا, یہ باپ تو پہلے ہے, بیٹا باپ میں آیا. تو بعض علماء نے تو یہ کہا کہ مثلاً ایک رات گزری ہے تو دن کی باری ہے تو دوبارہ رات نہیں آئے گی, دن سے سبقت نہیں کرے گی. اور بعض علماء نے کہا کہ یہاں لا جو ہے یہ زائد ہے, لا زائدہ ہے. اصل میں یوں ہے واللیل ثابت النہار, رات دن پر ثابت ہے, لیکن لا زائد لگا کر اس میں یہ ہے وہ ایک جدت سی پیدا کر دی گئی ہے. بندن لئی میں فائدے سننا اور نہ رات جن پر سبقت لے جائے, یعنی سب میں جو اس کے ظہور شوکت کا وقت ہے اس کے ساتھ جمع ہو کر اس کے نور کو مضبوط کر کے, کیونکہ سورج اور چاند میں سے ہر ایک کے ظہور اور شوکت کے لیے وقت کرے گئے, سورج کے لیے دن اور چاند کے لیے رات. اس علماء نے یہ جان دیا وقت بلند کی فلک یک بہور, اور ہر ایک نے اور ہر ایک گھیرے میں تیر رہا ہے, اپنے مدار میں چل رہا ہے, سورج اپنے مدار, چاند اپنے مدار, دونوں ٹکراتے ہیں, دونوں ایک دوسرے سے جگڑتے نہیں. اور یہ عجیب یہاں بعض علماء نے نقطہ یاد کیا وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ. اس کو اگر آپ الٹا پڑھیں تو تب بھی یہی بنے گا. وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ فِي فَلَكٍ. اس کو اگر آپ الٹا پڑھیں تب بھی وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ بنے گا. یعنی ہر چیز کا لوٹ کر جان لیا کدھر بھاگ لے اتنا بڑا آدمی ہو جائے کہاں چلا جائے. ایسا غلط نہیں جانا ہے جہاں سے آیا ہے. گٹھلی کی گٹھلی آئے گی اور ایک چھوٹا سا بیج اتنے بڑے درخت سے پھر وہ بیج ہی نکلے گا. انسان پرواز کر لے کتنی کرتا ہے, ستمبر کر لے کتنا کرتا ہے, دنیا میں سرکشی چھینک لے کتنی چھینکتا ہے. آخر ایک نہ ایک دن وہی جانا ہے جو تو تھا. اسی طریقے سے دیکھو انسانی زندگی کئی مرتبہ میں نے کرانے چکے مار مار اس چیز کو بیان کیا. جب بچہ پیدا ہوتا ہے اپنے آپ کھا کے سکتا پی کچھ نہیں سکتا کتنا نہیں تھوڑا اس کے پاس دیکھتا تو کرتے پہچانتا نہیں. آہستہ آہستہ پہچان پیدا ہوتی ہے. اب پینے کے لیے ہوتا ہے تو چمن سے یا ایک روئی کی چھوٹی سی پتی بنا کر اس کو گلاب جل میں ڈبو کر اس کے منہ میں ڈالتے ہیں. وہ اپنے آپ نہیں کچھ کر سکتا. اب جب بڑا ہوتا ہے سب کچھ خود کرتا ہے. پھر ایک موقع آتا ہے جب بوڑھا ہوتا ہے تو پھر اللہ نہ کرے اللہ چلتے پھرتے اور عزت ایمان کے ساتھ ہمیں لے جائے. آپ نے ایسے بوڑھے دیکھے ہوں گے کہ جب وقت نزا ہوتا ہے ایسے وقت نزا کے تو جان کر لیا کی حالت تو پھر اسی طریقے سے چمچ سے پانی اس کے منہ میں بنایا جاتا ہے. اسی طرح سے بتی بنا کر اس کے منہ میں نچوڑی جاتی ہے. اللہ ہو ایسے دنیا میں آیا تھا اتنا متکبر اتنا سکش ہونے کے بعد آج پھر خود کھا نہیں سکتا. بچے سامنے ہیں, بیوی سامنے ہیں, دوست وغیرہ سامنے ہیں, خود پہچان نہیں سکتا. زبان ہے آج بول نہیں سکتا, کان ہے آج سن نہیں سکتا. وہی جیسے پیدا وہی دوبارہ اس پر وہ وقت آ گئے. حضرت دنیا محمد صلی اللہ علیہ نے کہا نا جیڑی گرتی جیڑے تونگے گرتی دیں گے اس تونگے پانی. جب پیدا ہوتا ہے تو جس روئی کے ساتھ اس کو پانی اس کے منہ میں ڈالا گیا تھا وہی پانی اب بھرنے کے وقت اس کے منہ میں ڈالا جا رہا ہے. انسان دوبارہ آ گیا. جب چھوٹا تھا تو باپ کی دوری پکڑ کے چلتا تھا پہنچا سکتا یا کسی دیوار کے سہارے سے یا کسی سہارے سے چلتا تھا. اب وہ وقت آ گیا کہ اب بچے کے سہارے کے بغیر نہیں چل سکتا. اب بیٹے کی دوری پکڑ کے چلتا ہے, بیٹے کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے چلتا ہے. حضرت اللہ نہیں تو پھر اسی دنیا نے اس کو دوبارہ اسی کے پاس ارے وہ تکبر تو بڑا کر کے چلتا تھا آج اس کی کمر جھک گئی. آج اس کا سر وہ جو رب کے سامنے نہیں رکھتا تھا, جو رب کے سامنے رکوع نہیں کرتا تھا, سجدہ نہیں کرتا تھا, جو اتنا بڑا جو ہے اکڑ کے چلتا تھا رب نے اس دنیا میں دکھا دیا. اب اس کی کمر دوری ہے. اب وہ اکڑا رہا انسان جو ہے وہ ایک سی اب بڑی شکری کی طرح مڑ چکا ہے. اب اس کی آنگی نیچے ہو چکی ہے اور اس کی کمر دوری ہو چکی ہے. اللہ کو سمجھا رہا ہے کہ ایسا انسان اس دنیا میں بہت بڑا متکبر لگ کے رہا تھا. میں نے تجھے پھر وہی لے آیا کہ جیسے تو پیدا ہوا تھا. آج کی بڑی ہمیں کدھر گئی؟ آج تیرے تیری شان و شوکت اور تیرا وہ تکبر ضرور کدھر گیا؟ تو اس لیے میں ضلع مہندو تین کرتا ہوں خود لڑکی خالہ سبجیکٹ بہو. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایک اپنے اپنے درائے میں گھیرے میں تیر رہی ہیں, اپنے اپنے مدار میں چل رہی ہیں. جب ان کے جب تک رب کا حکم ہے چلتی رہے گی. سورج آ رہا ہے, جا رہا ہے, چاند بڑھ رہا ہے, سب ہو رہا ہے, رات آ رہی ہے, جا رہی ہے. یہ سلسلہ اللہ ضلع مدد کریم نے شروع کر دیا ہے اور ہمیں اسی سلسلے میں جو ہے ہر اس سلسلے میں آ کر جو ہے وہ یعنی بھول گئے. جیسا ریشی نے مثال دی گئی جو ایک انسان ہے اس کے پیچھے شیر بھاگا, انسان آگے بھاگا, انسان نے دیکھا کہ ایک درخت ہے وہ درخت کے اوپر چڑھ گیا, شیر نیچے بیٹھ گیا, اس درخت کے نیچے کنواں ہے, کنواں میں سانپ ہے. اب اس درخت نیچے شیر بیٹھا ہے, ایک طرف کنواں ہے اس میں سانپ ہے, منہ کھولے ہوئے بیٹھا ہے, جو نیچے گرے تو میں بھی ان کو کھاؤں, پھر نیچے دیکھ رہا ہے یعنی نیچے اترے تو میں اس کو بھی کھاؤں. اب وہ انسان کو ایک ڈینی سے شکرا بہنا شروع ہوتا ہے, وہ اس کو پینے لگتا, کبھی کبھی نیچے دیکھا کہ شیر بیٹھا ہوا, دوسرا دیکھا کہ جو سانپ ہے وہ منہ کھولے ہوئے بیٹھا ہوا. اب ایک سیاہ رنگ اور ایک غیر رنگ کا چوہا اس درخت کی ایک آدمی شروع کرتا ہے, انسان دیکھ رہا ہے کہ وہ دو چوہے اس درخت کی کہانی کاٹ رہے ہیں, وہ دیکھتا ہے کہ اگر میں نیچے چھلانگ لگاؤں گا تو نیچے تو سانپ بیٹھا ہوا ہے اور اگر نیچے اتروں گا تو نیچے شیر ہے. آگے وہ دیکھتا ہے کہ اوپر شہد بہر ہے, وہ اس میں کھو جاتا ہے, شہد پیتا ہے, بھول جاتا ہے کہ یہ دو چوہے اسی گھر کو کاٹ رہے ہیں. تو فرمایا گیا کہ یہ مثال ہے انسان کی, انسان زندگی کے ایک دست میں بیٹھا ہے اور رزق مل رہا ہے اور دن اور رات جو روزہ اور سزا چوہے اس کی زندگی کی جڑیں کاٹ رہے ہیں. اب قبر اس کے لیے ایک وہ گڑا ہے, کنواں ہے, اس میں ایک سانپ لہر ہوئے ٹھن پھیلائے ہوئے منہ کھولے ہوئے تھا کہ کل یہ آئے گا نیچے اور اسی طریقے سے وہ کھویا رہتا ہے تاکہ وہ دونوں چوہے اس کی جڑ کاٹ دیتے ہیں اور وہ انسان جو ہے اس کنویں میں قبر کے گڑے میں جا. یہ انسان کی منزل ہے. اور فرمایا کہ اگر یہ دیکھو اس کے بعد وہ آیا سلدہ ہوں ان کے لیے اور نشانی چلانا مارنے کے بعد پھر بتایا رہے گا میں مصر اتنا ہمارنا جب لیا کہوں پھر کل چل بس ہوں. ہم نے ان کے بزرگ میں ہم نے بڑی کشتی میں سوار کیا, اس کا مطلب دو مطلب ہے, ایک سواری کہ طوفان لو کے رکھ کر سارے کے سارے لوگوں کو غرق کر دیا گیا مگر وہ لوگ جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سبق ہو گئے. اللہ کہتا ہے بڑا تھا تو تم سب کو غرق کر دیتا لیکن میں اپنے بزرگوں کو کشتی میں سوار کر کے بچا لیا. یا اس کا مطلب یہ ہے کہ تم سب لوگ جو ہیں وہ تمہارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کی پیٹھ میں رکھ دی گئی, وہ تمہیں بجے چلتے چلتے رخلت میں رہو کے نچلے ہی کبو اور ان کے لیے ویسی کشتیاں نہیں جن پر سوار ہوتے ہیں. اب ہوائی جہاز کیا جا رہا ہے, ڈائی جہاز میں سفر کیا جا رہا ہے, جہازوں کی منے تیز رفتار کاروں میں سفر کیا جا رہا ہے. کبھی سوچا اللہ جل منزل کی انہیں کیا کیا نعمتیں دے دی؟ ہوا میں جہاز اڑ رہے ہیں, پانی میں کشتیاں چڑھ رہی ہیں, وہ کون لاتا ہے جس نے ان کو پانی میں جو ڈوبنے سے بچا لیا اور جہاز کو نیچے گرنے سے بچا لیا. میں اسی مثال ہم نے اور چیزیں پیدا کر دی. وہ ان نشا لوگ رے کہوں اگر ہم چاہیں تو انہیں دبو دیں غرق کر دیں, فلا سلی خلا ہوں تو کوئی ان کی فریاد کو پہنچنے والا نہ ہو, ولا ہم یل کا دور اور نہ وہ بچائے گا. اللہ جل مجل کریم ہمارے لیے ایک مثال کر رہا, دیکھو جب ایکسیڈنٹ ہوتا اللہ نہ کرے کیا بنتا, نہ کرے جب جہاز تباہ ہوتا ہے اس میں سے کیا نکلتا, کشتی ڈوبتی ہے تو کیا بنتا ہے. کیونکہ اللہ جل مجل کریم ارشاد فرما رہا ہے کہ لوگوں غور و فکر کرو, اگر ہم چاہتے تو تمہیں غرق کر دیتے لیکن یہ کرم نوازی کی تمہیں ہواؤں میں بھی اڑا دیا اور تمہیں سمندر میں بھی چلا دیا. اللہ رحمت اللہ و متان الہی مگر یہ تو ہماری رحمت ہے اور ایک وقت نکلنے کتنا ہے, جب تک موت نہیں آئے گی اللہ جل مجدل کریم حفاظت کرے گا. ایسے کہتے یہ ہے کہ اصل میں زندگی کی حفاظت موت کر رہی ہے, بہت وقت مقررہ تک آئے گی اس سے پہلے نہیں سکتی, اور جب تک نہیں آئے گی آدمی مر نہیں سکتا تو محافظ تو موت مر گئی. تو اللہ جل مجدل کریم نے کہا ہے کہ یہ ساری چیزیں رب کی طرف سے رحمت اور ایک وقت مقررہ کا ہے. وعدہ کیا رہا متقو, اور جب سے فرمایا جاتا ہے ڈرو ماں پڑی نہ ہے دیکھو جو تمہارے سامنے ہے لوگوں, جب ان کو یہ سمجھایا جاتا ہے کہ جو تم پر عذاب آنے والا قبر آنے والی ہے حشر کا میدان آنے والا ہے اور سال سے گزرنا ہے, ڈرو ان چیزوں سے گما کا کن لال کا کن تو, اور جو تمہارے پیچھے آنے والے اس سے بھی ڈرو, یعنی عذاب آخرت لعلکم ترحمون تاکہ تم پر رحم کیا جائے. وما تاتیہم من آیۃ من آیاتہم, اور جب کبھی ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی آئے, وما من تاتیہم من آیۃ من آیاتہم, تو رب جو ہے جب ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی آتی ہے الا کانوا عنہا مورجین, تو وہ اسے منہ پھیر لیتے ہیں. اتنے رب کی محنت رہنے کے باوجود ان کا دستور اور طریقہ کار یہ ہے کہ وہ ہر اور موج اب سے اعتراض کرتے ہیں اور روح گردانی کرتے ہیں. وکیل لہم انفقوا مما رزقکم اللہ, اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس میں سے خرچ کرو جو اللہ نے تمہیں عطا کیا, جو اللہ جل مجدہ کریم نے رزق دیا اس میں سے رب کی راہ خرچ کرو, زکات دو, صدقہ دو. قال الذین کفروا للذین آمنوا, تو کافروں نے کہا مومنوں کو, آج مومنوں کا من لو یشان اللہ اطعمہ, کیا ہم انہیں کھلائیں کہ جنہیں اگر اللہ چاہتا تو کھلاتا, جب اللہ نے انہیں غریب رکھا تو ہم کیوں ان کو دیں. مزاق سے کہا کرتے تھے, مناسب جو ہے وہ مومنوں کو اور کافر جو ہے وہ مسلمانوں کو بچے میں کہا کرتے تھے. یا اس تمہاری کرائے کے آتم نادلو جن سے مسلمانوں نے کہا کہ تم اپنے مالوں کا وہ حصہ مسجدوں پر خرچ کرو جو تم نے نظام سب اللہ کا یہ نکالا ہے, اس پر انہوں نے کہا کہ ہمیں تو کھلائے, جنہیں اللہ کھلانا چاہتا تو کھلا دیتا. مطلب یہ تھا کہ خدا ہی وہ مسکینوں کا متاج رہنا منظور ہے, تو انہیں کھانے کو دنیا کی دنیا اس کی مشیت کے خلاف ہوگا. جب انہوں نے مسیحی اور کنجوسی سے بطور تنخر کے کہی تھی, پھر یہ بات کیونکہ دنیا داروں میں امتحان ہے, فقیر اور امیری دونوں آزمائشیں ہیں, فقیر کی آزمائش صبر ہے اور غنی انفاق کی تدبیر اللہ ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ مکہ مکرمہ میں زندگی لوگ تھے, جب ان سے کہا جاتا کہ مسکینوں کو صدقہ دو تو کہتے کہ حاجت نہیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس کو اللہ نے مراد کیا ہم اس کو کھلائیں, اگر اللہ چاہتا ان کو خود کھلا دیتا. تو اب ان کو یہ کرنا اللہ کی مشیت کے خلاف ہے معاذ اللہ تک. اللہ جل مجد کریم نے تو کچھ امیر بنائے کچھ غریب بنائے, دنیا کا کاروبار چلتا ہے, اور غریبوں کو حکم دیا صبر کریں, امیروں کو حکم دیا کہ آپ رب کے دیے پر شکر کریں اور غریبوں کا حق ادا کریں. تو وہ لوگ ظالم کہتے ہیں کہ ہم ان لوگوں کو کھلائیں جن کو اللہ کھلاتا. ان آنکھ پر اللہ کی دلال نبین, تم کو نہیں نظر کھلی گمرائی. اور جب مسلمان کہتے ہیں کہ دیکھو ایک وقت آنے والا ہے کہ اللہ کے مان جاؤ نیکی کرو بے حیائی کو چھوڑ بھائی کود انہوں نے کہا ہاتھ دلوا دو ان کو تم سا دیکھی, اور کہتے تھے کہ وعدہ جس کا تم دعویٰ کرتے ہو یعنی آقا کو کہتے ہیں اگر آپ نے دعوے نہیں تم سچے ہو تو کیوں نہیں جلدی لے آتے. اتنے ظالم لوگ ہیں, ناگن ضرور اللہ صاحب واحدہ جاتا وہ نہ راہ دیکھ نہیں دیکھتے مگر اس کی اس کی گا چیز نکلے گی اللہ ہو کرا لیا جو بلّہ تعالیٰ تاخیر ہوں تو ہم یہ خطے میں جب قیامت آئے گی تو لوگ دنیا کے جھگڑے میں پھنسے ہوئے ہوں گے، یعنی سورج کے پہلے نقطہ سے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھونکیں گے، کوئی خرید و فروخت کر رہا ہوگا، کوئی کھانے پینے کی مجلس میں ہوگا، اور بازاروں اور مجلسوں میں دنیا کے کاموں میں اچانک قیامت قائم ہو جائے گی. اب اسی میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خریدار اور بائیں کے درمیان کپڑا پھیلا ہوگا، نہ سودا تناس ہونے پائے گا، کپڑا لپیٹ سکے کہ قیامت قائم ہو جائے گی. یعنی لوگ اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہوں گے، ویسے کام ہی نہ تمام رہ جائیں گے، نہ انہیں خود پورا کر سکیں گے، نہ کسی دوسرے سے کوئی خبر ہونے کو کہہ سکیں گے. جو گھر سے باہر ہے وہ واپس نہ آ سکیں گے. چنانچہ سکھا دیتا ہے سلا یافتہ پیونا ولا یا جہور، نہ وہ مسئلے پکڑ کے کریں گے اور نہ ہی مدد کا گھر آ سکے. جب اتنی جلدی آئے گی کہ کپڑا خریدنے والا خرید رہا ہوگا، بیچنے والا بیچ رہا ہوگا، ابھی کپڑا لپیٹ میں سکیں گے کہ کیا مت آ جائے گا. جو گھر بازار ہے باہر، جو گھر سے اندر ہے اندر رہ جائیں گے، کسی کے پاس وقت نہیں ہوگا. کوئی کسی کو یہ تک نہیں کہہ سکے گا کہ میرے گھر پر یہ پیغام لے جا، تو اپنے بیٹے کو وسیع تک نہیں کر سکے گا. تو جب اتنی وقت اچانک قیامت آئے گی تو ہر موقع پہ ہر وقت پہ ڈرنا چاہیے، ہر سانس پہ ڈرنا چاہیے. وہی پتا کب قیامت آ جائے، کب موت آ جائے. سانس اندر ہے باہر نکلے گی کہ نہیں نکلے گی، باہر نکلے گی تو اندر آئے گی کہ نہیں آئے گی. تو آدمی کو ہر وقت جو ہے وہ اللہ جل قدرہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، موت کو یاد رکھنا چاہیے تاکہ آدمی ہما وقت نیکی کا کام کرے. اور دنیا میں جانے سے پہلے اللہ جل مجد الکریم سے توبہ کر لے. دعا ہے کہ اللہ جل مجد الکریم ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے، نیکی کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں قرآن پڑھنے پر جن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وہاں علیہ الا الرحمٰن الرحیم.